سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں. اور یہ واو جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے. یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی. ہدم و بشرا للمؤمنین, یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہیں اہل ایمان کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکاۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے. یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے, وہ بالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوقنون آیا ہے. کہ در حقیقت ایقان جو ہے, یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, یقین وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. زینا لہم اعمالہم, ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے, ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے, انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے. فہم یعمہون, تو اب وہ اندھے ہو کر, لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھا پن ہے, یہ آنکھیں اندھی نہیں. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, ان کے دلوں کے اندر جو دل ہے, ان کے سینوں میں, وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے, پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے, تبارک و تعالی. اس قال موسیٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا, یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے. سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ, تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس. وَآتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ, یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا. لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ, تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ, جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں, بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے, برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے. وَمَن حَوْلَهَا, اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف الذین المرسلون صدق اللہ العظیم. سورۃ النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے پورے قرآن مجید میں, کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی سورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں. التذکیر بآلاء اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں. انباء الرسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں. ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے, لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر سورت جو ہے اس پر وہی انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے. لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر برابر یہ تین حصے ہیں. تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکوع میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوط اور حضرت صالح علیہ السلام کا. درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز میں. تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, جب وہ پہنچے ہیں وہاں, فلما جاہا, جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی, نو دیا, وہاں ندا کی گئی, پکارا گیا. انبورک من فی النار ومن حولہا, کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے, اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے. وسبحان اللہ رب العالمین, اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم. والقی عصاک, اپنا عصا زمین پر ڈالو. فلما راہا تہتز, جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے. کانہا جان, جیسے کہ وہ سانپ ہو. واللہ مدبرن, تو وہ پیٹھ مڑ کر بھاگے. ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے, یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا. یا موسیٰ لا تخف, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہوتا. لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے, اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے. یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے کہ اللہ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم, سوائے اس کے کہ جو جس نے کوئی ظلم کیا ہو. یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے. یعنی اس جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی, غلطی ہو گئی تھی, ایک قتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے, اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا خطا کے ساتھ تھا. لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ ایک علیحدہ جملہ ہے, استیناف ہے یہاں پر, اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے. من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء, جس شخص نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر, کوئی ظلم کیا, پھر اس نے بدل دیا, تبدیل کر دیا سوء کو بدی کو بھلائی سے, حسن سے, فإنی غفور الرحیم, تو میں غفور الرحیم ہوں. وادخل یدک فی جیبک, ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں, تخرج بیضاء, وہ نکلے گا سفید ہو کر, من غیر سوء, بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو, یعنی برس وغیرہ کا مرض نہیں, ویسے ہی سفید ہوگا. فی تسے آیات الی فرعون و قومہ, یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے, یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً, اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے. الی فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً وہ قوم جو ہے سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة, تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں, حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں, قالوا هذا سحر مبین, انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, یہ اہم مقام ہے, انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے, دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے, اور یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی. یعنی عوام جو تھے ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو تو جو تھے سردار اور خود فرعون, جہدوا بها, انکار تو انہوں نے کیا, واستيقنتها انفسهم, ان کے دلوں نے, ان کے جیوں نے, ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ حق ہے. ظلم العلو, اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. یہ ظلم العلو کا تعلق ہے جہدوا بها, وجہدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم, انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اب یہاں حضرت داؤد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی, ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے, ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے, اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے, تو اس کے لیے حمد ہے, اس کے لیے شکر ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلوۃ والسلام. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگوں, عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ, ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں, خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے. ان هذا له الفضل المبين, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے, بالکل روشن اور واضح. وحشرت سلیمان جنودہ, اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معائنے کے لیے ان کے تمام لشکر, من الجن والانس والطیر, یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے, انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے. فہم یوزعون, تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی, ان کی بٹالینز وغیرہ, ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل, تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر, جب ان کا آنا ہوا, پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی, یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں. قال نملۃ, تو ایک چیونٹی نے کہا, یا ایھا النمل, اے چیونٹیو, ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحتملنکم سلیمان وجنودہ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں. وہم لا یشعرون, اور انہیں پتہ بھی نہ ہو, انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننی جانیں جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے, ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ مسلی جا رہی. فتبسم ضاحکا من قولہا, اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی. وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. وَتَفَقَّدَتْ طَيْرٌ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے پرندوں کا. فَقَالِي مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری. فقال احط، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا. فقالت، اس نے کہا، احط بما لم تحط به، مجھے ایک ایسی بات کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں. یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی. انی وجدت تو امراۃً تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہے اس کے پاس جمع ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں. اللہ یسجدو، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے. اللہ یسجدو للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ اللہ، یسجد اللہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو. الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. سجدہ کر لیجیے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقعتا تم صحیح خبر لے کر آئے ہو. اذهب بكتابي هذا، میرا یہ خط لے جاؤ. فالقه اليهم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ. ثم تول عنهم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو. فانظر، ذرا اسے پیچ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو. ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ لے گیا ہے ہدہد اور اسے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو. قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے. انہو من سلیمانہ، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالو علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو. وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا سرداروں ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو. ما کن تو قاطعت امرا حتی تشہدون، میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے. قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں. والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہے فیصلہ کریں. فنظوری بازار تامرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں. جعلوا عزۃ اہلہا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے. علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية، اسی آیت کے حوالے سے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے، جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے. تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہوں، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا. مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے طرف سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر لیا گیا نیچے، تو ایک زمین اور آسمان کا فرق واقع ہو گیا. لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کلن کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے. علی خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے بہتوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں. جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزۃ اہلہا ذلہ، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے عزت داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف، إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کچھ ہدایا بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں. فَنَاظِرَةٌ، اور پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں. گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا، وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر اس سے جو تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ تو یہ سارے ہدایا تمہیں مبارک ہو، یہ واپس لے جاؤ، تم ہی خوش رہو. ارجع الیہم، اب اس کے بعد دھمکی آئی، وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے، أَذِلَّةً ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بے عرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے. یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں. قال عفریت من الجن، نے تو ایک جن نے کہا، ایک دیو نے، جنوں میں سے دیو، یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے، جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کون سی کتاب ہے، کون سا علم ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. یہ آیات متشابہات میں رہے گا. کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص، جس کی کہ تاثیر یہ تھی، جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے، تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں، اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکچر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز کو لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے. تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں. اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی، یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے، اللہ عالم. قال الذي عنده علم من الكتاب، تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیا، اور اس کے پاس خاص طور پر کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا. اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال، لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے، قرآن میں ہے. لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے. اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. انا آتی کا بھی قبل ان ارتدا الیک طرفک، کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے. فلما راہ، یہ کہتے ہی، اور وہ لے بھی آیا، فلما راہ مستقر عندہ، دیکھا انہوں نے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ وہ فی الواقع لے آیا، پر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے. قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا، یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے، اسے فضل سمجھا جائے. کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا، یہ نہیں. قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر لنفسه، ہی جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے. قال نکروا لها عرشها، حضرت سلمان نے فرمایا کہ ذرا ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، ذرا اس کی حیات بدل دو تھوڑی سی. ننظر، ہم ذرا دیکھیں گے، اتحتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو. ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے. فلما جات قیل احاکذا عرشک، جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش، احاکذا، یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا. قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے، یعنی اس نے پہچان لیا، مطلب ذہین عورت تھی. ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذلہ، تو اس نے پہچان لیا. آہا کذا عرشک، کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش. قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے. وأوتينا العلم من قبلها، اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں، یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے، ہم جان چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان نے روک دیا اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی. قیل اللہ قُلِ صرح، اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ. فَلَمَّا رَعَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھولی. وَكَشَفَتْ، اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ شیشے میں جو عکس پڑ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، پانی میں عکس پڑ رہا ہے، لہذا وہ اس میں سے پانی میں سے ہو گزرنا پڑے گا، وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا. یہ تو بلکہ شیشہ ہے، محل ہے ایسا جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت رب انی ظلمت نفسی، یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی. قالت رب انی ظلمت نفسی، تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ، اس اللہ کا اسلام لے آئی، اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جھگڑنے لگے. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب اس کی جلدی نہ مچاؤ. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے، معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے، ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی. قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو. وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں. وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے، لولا راہتوں کا لرجمناک، اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی کا آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے. یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں، تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے ان کو، جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہماری ہو سکتا ہے ان فائٹنگ شروع ہو جائے، ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے، لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو، سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، واہلہ اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے، لولیہ، ہی اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہیدنا مہلک اہلہ، ہم نے تو ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں. یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا. تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر، لَنُبَيِّتَنَّهُ کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر ثُمَّ لَنَقُولَنَّ اور پھر ہم یہ کہیں گے لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا انہوں نے اپنی سی سازش کی اپنی سی تدبیر کی اپنا سا پلان بنایا اور ہم نے اپنا پلان بنایا مکرنا مکرن وہم لا یشعرون نے پتہ بھی نہیں تھا فانظر کیف کان عاقبت مکرہم دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا انا دمرناہم وقومہم اجمعین ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذاب الہی آ گیا فتلک بیوتہم خاویت تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں بما ظلموا بسبب الظلم کے کہ جو انہوں نے کیا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی ولوطن اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو اس قال لقوم ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون کیا تم دیکھتے ہوئے فحش حرکت کا ارتکاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علی الاعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً فِي دُونِ النِّسَاءِ کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم تجہلون لیکن تم تو واقعی تم یہ کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو فما کان جواب قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے انہم اناس یتطہرون یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں بڑے طہارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں فن جینا ہو اہلہ تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو علم رہا تھا سوائے اس کی بیوی کے قدرناها من الغابرین یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فساء مطر المنذرین تو بہت ہی بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا یہ انباء الرسل کا حصہ ختم ہوا اب یہ جو التذکیر بعلائی اللہ یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا قل الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ان اللہ اصطفى آدم و نوح علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے انبیاء چنے ہوئے ہیں ان سب پر سلام اللہ خیر مما یشرکون کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے معبود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوا اس کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یہ نسبت ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها آلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون یہ بڑا سوالیہ انداز ہے سرچنگ کوشچنز کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسبز باغات ما کان لکم ان تنبتوا شجرا تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار تو ہوا آتی ہے پچھم سے تو یہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے اور یہی انداز آپ کو سورہ واقعہ میں ملے گا پھر چل کر اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء بھلا کس نے کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیے اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسبز و شاداب تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے آلہ مع اللہ کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے بل ہم قوم یعدلون بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے امن جعل الارض قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ وجعل خلالها انہارا اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا وجعل لها رواسیا اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں وجعل بین البحرین حاجزا اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے, ان کے عقائد کیا تھے, ان کا موقف کیا تھا, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ تعویل یہ خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے, ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے, یہ مانتے تھے خالق وہی ہے, البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں, محبوب ہیں, مقربین بارگاہ ہیں, وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں, بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا. امن یجیب المضطر اذا دعا ہو, بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے, اضطرار میں ہے, اس کی دعا کو سنتا ہے, اذا دعا ہو وہ یکشف السوء, اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے, تکلیف کو رفع کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہی ہے کہ جو زمین تمہیں جانشین بناتا ہے, ایک نسل کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, بھلا کون ہے وہ کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں, جنگل کے اندر بھی, بر میں بھی, خشکی میں بھی, اور سمندر میں بھی. وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے, باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. أَإِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ. تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ, بہت بلند و بالا ہے وہ جو شرک یہ کر رہے ہیں. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل, سند لاؤ, برہان لاؤ اگر تم سچے ہو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ, کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہو. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا, یعنی جو فوت ہو چکے ہیں, چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں, اب وہ فوت ہو چکے ہیں, عالم برزخ میں ہیں, انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا, یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بل ہم فی شک منہا, چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. بل ہم منہا عمول, بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں. عمل اندھے ہیں, مانتے ہیں آخرت ہے, جی اٹھنا ہے, لیکن اگر آخرت ہے, جی اٹھنا ہے, اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے, تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہو. تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے, اگر پیسے نہیں ہے تو کس قدر فکر اور تشویش تابنگیر ہو جاتی ہے, اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا, کل کا دن آئے گا, اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی. اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ, اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آبا و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا, اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی من قبل پہلے. ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں, نقلیں ہیں, وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا, کہیے ان سے کہ ذرا سیر کرو زمین میں, گھومو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے جرم کی روش اختیار کی. ولا تحزن علیہم, ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو. لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین, شاید کہ آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. ولا تحزن علیہم, اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں, آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, اب ان کی اپنی شامت اعمال ہے, یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں. نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں, رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے. ولا تکن فی ذیق مما یمکرون, اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو, آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی, ہماری چالیں کامیاب ہوں گی, ہماری تدبیر ہے, ان کی ساری چالوں کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں, ہمارے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا. ولا تکن فی ذیق مما یمکرون, یہ سورہ نحل میں بھی لاسٹ بٹ ون آیت ہی آئی تھی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا, یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ, اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو دو چیزوں کی خبر دیتے تھے، ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا. تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب. تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہ جو عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کب آئے گا یہ عذاب؟ قُلْ عَسَى، بتائیے اگر آپ سچے ہیں، قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو، تمہاری پیٹ تک پہنچ چکی ہو. ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے، جڑا بیٹھا ہوا پیٹھ کے ساتھ. تو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری، وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے. اور اس میں اشارہ ہے غالباً غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی. فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں. وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اندر کیا ہے. اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَهَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا ظلمًا وَعُدُوًا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن حق ہے، بات مان چکے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ، اپنا تکبر، اپنا حسد، اپنی چودراہٹ، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے. لیکن وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو. تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن وما یعلنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی، غائب شے، غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے، گویا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی جو زمانہ گزرا، 2000 برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی، اصل کتاب گم بھی ہو گئی، پھر ان کے ہاں روایات، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے بہت سے معاملات جو آگئے، قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. ان رب کا یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے. وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا. فتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ پر. انہ علی الحق المبین، انک علی الحق المبین، یقین آپ تو حق پر ہیں، آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا جو جس پر آپ کا موقف ہے. انک لا تسمع الموتا، لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے، روحانی طور پر مردہ، یہ زندہ ہے لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کے دل مر چکے ہیں. مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. یہ دل زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے، یعنی روح اندر سے مر چکی ہو، دفن ہو گئی ہو دل کے اندر، اور یہ تازیہ ہے جو چل رہا ہے، انسان ایک مردہ، اس کے اندر روح جو ہے ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو آپ انہیں زندہ نہ سمجھیں. انک لا تسمع الموتا، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو. ولا تسمع ثم الدعاء، اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات، اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ بہرے جو ہیں پیچھ موڑ کر چل بھی دیں. اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹ موڑ کر چل بھی دیا ہے، بہرا بھی ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس کو کچھ سمجھائیں گے. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتهم، ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ. فہم مسلمون، اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا وَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی، اخرجنا لہم دابتا من الارض، پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تو کلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں، جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا. احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوج کو، مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، جماعت بندی کی جائے گی. کوئی بہت سخت تھا، کوئی ذرا نرم تھا، کوئی استہزا بھی کرتا تھا، کوئی صرف انکار کرتا تھا، تو یہ مختلف لوگ تھے، مختلف درجے ہیں. نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجنگوش یکساں نہ کر، تو یہ تو ہوتا ہے. نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرکین سب ایک درجے کے تھے. حتی اذا جاؤ ویوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، حتی اذا جاؤ، جبکہ وہ آ جائیں گے، قال، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم بآیاتی، آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے. اما ذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے، یعنی کیا واقعتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا سمجھ میں تو آ گیا تھا لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہ ہے جو سوال کیا جائے گا. قال اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، سمجھ نہیں سکے تھے، حقیقتوں پر منکشف نہیں ہو سکی تھی. اب ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے تم لوگ. ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور وہ جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے. فہم لا ینطقون، اور وہ خاموش رہ جائیں گے، بات نہیں کریں گے. کیا جواب دیں، بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا، ان کے دل نے گواہی دے دی تھی. مستحقنت تھا انفسهم، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی، لیکن یہ کہ اپنی ضد، اپنا جو ہٹ دھرمی تھی، تعصب تھا، اس کی وجہ سے نہیں مانا. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، چین حاصل کریں، آرام کریں. والنہار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو، اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے، روشن ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جدوجہد کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ویوم ينفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے. یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم من زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکاریٰ وما هم بسکاریٰ ولکن عذاب اللہ شدید. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے، آسمان میں ہوں گے، سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے. ظاہر بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ جاری ہو جائے گی. وکل اتاہ داخرین، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے. وترل جبال تحسبها جامدۃ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کو تو ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی. وہی تمر و مر صحاب، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنے کا اب ہمیں اندازہ ہے، تقریباً ہر شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو وہی تمر و مر صحاب، وہ تو چلیں گے، اس وقت اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صناعی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے، اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے. انه خبير بما تفعلون، وہ یقینا باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی. وهم من فزع يومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے. ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعت سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فزع يومئذ، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا. وهم من فزع، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا باسِ بعد الموت کا دن اور ہے، ایک ہے وہ دن کہ جبکہ اس میں یہ ساعت آئے گی، ہندو زلزلہ ساعت شیء عظیم، ایک ہے قیامت باسِ بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی، فکبت وجوہہم فی النار، تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها، یہ آخری آیات ہے کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے، نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها، دیکھو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے. یہ بلد الحرام ہے، یہ بیت اللہ اس میں ہے، یہ حرم کی سرزمین ہے، یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں، کسی اور کی نہیں، کسی بت کی نہیں، کسی دیوی کی نہیں، کسی دیوتا کی نہیں. انما امرت، مجھے حکم ہوا، اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے. وامرت ان اكون من المسلمين، مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. وان اتلو القران، اور مجھے تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں، میں یہ کام کرتا رہوں گا. مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی. اتلو القرآن، میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے، وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے آرام ہے. روح و ریحان و جنت النعیم، اس کے لیے جنات نعیم ہے، جنات الفردوس ہیں. فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين، اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے، ٹیڑھے راستے کو جائے، انکار کرے، تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. انما انا من المنذرين، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں، بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں. فقل الحمد للہ، اور کہہ دیجئے بالآخر، جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے. وقل الحمد للہ، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. سیوریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک، پھر تم پہچان لوگے اس کو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.